อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสากัญชานะคะที่จะพบกันทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะดิฉันพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน3อาปีมะเมียค่ะก็สำหรับวันนี้แล้วหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงสังคมเราในเด็กหมู่วัยรุ่นก็คิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักดังนั้นก็จะขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานคำสอนต่างๆซึ่งก็เป็นการชี้แนะแนวทางให้มนุษยชาติของเราหรือบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้เห็นตามหรือว่าตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนั้นได้มีหนทางแห่งการพ้นทุกข์ซึ่งก็ถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานไว้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็คงจะนำคำถามที่ของคุณบีจังหวัดตรังนะเจ้าค่ะท่านใช้นามว่าผู้เห็นโทษภัยในวัฏสงสารก็ถามมาเรื่องวิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเช่นการบวชพระคือวิธีไหนระหว่างการบวชเป็นภิกษุณีบวชชีนุ่งขาวห่มขาว7วันอยู่เป็นนิดหรือว่าถือปฏิบัติเอาเองโดยมีทานศีลภาวนานะเจ้าคะอันนี้ก็คงจะเข้ากับที่โยมเกริ่นมาในช่วงต้นของรายการเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้แล้วเป็นการให้ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่มนุษยชาตินะเจ้าคะขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสากฉาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ แต่ถ้าพูดถึงวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่เร็วที่สุดนะสำหรับผู้หญิงด้วยในนี้เขาถามมาคุณบีจากจังหวัดตรังโดยให้ทางเลือกมาอยู่4ทางถามมาที่นี้1บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็มีศีลมากข้อนิดนึงเรื่องเครื่องแบบด้วยเรื่องทรงผมด้วยอะไรต่างๆด้วยนะ2หรือบวชเป็นชีบวชชีนี่ก็หมายถึงศีล8ถูกไหมแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวหรือว่า3นะการที่ปฏิบัติธรรมเช่นว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่7วันเนี่ยอยู่เนืองนิดเนี่ยก็ยังครองเรือนเวลาที่ว่างๆก็ไปปฏิบัติธรรมอันนี้คือข้อที่3ที่ตามมา เจ้าค่ะ หรือว่าข้อที่4เนี่ยปฏิบัติเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปฏิบัติให้อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้อันไหนจะดีที่สุดอันไหนจะเร็วที่สุดก็ถามมาอย่างนี ้เจ้าค่ะ นะไม่ว่าจะวิธีไหนคุณตัดใจ4วิธีเนี่ยถ้าผมว่าเราทําไปเนี่ยคุณไม่ได้หรอกนะถ้าผมว่าเรายังมีความอยากถ้าเรายังมีความกระสันอยากพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะว่าอภิชัปปาคือความกระสันอยากนะเราจะไม่ได้สมาธิเราจะไม่ได้ข้อปฏิบัติใดๆเลยนะคือมันจะไม่ได้ กระสันอยากในที่นี้หมายถึงกระสันอยากอะไรเจ้าคะ หมายถึงว่าอยากที่จะได้อยากที่จะบรรลุนะอยากที่จะต้องทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะอารมณ์เนี้ยนะต้องดุลๆได้นะอารมณ์เนี้ยมันไม่ได้หรอก อยากสำเร็จเร็วๆ ไม่ว่าจะวิธีไหนคุณจะไม่ได้เลยนั่นมันคือความกระสันอยากมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะไปบวชชีก็จะติดอยู่ตรงบวชชีนะไปนุ่งขาวห่มขาววัดนี้ก็จะติดอยู่ตรงนั้นไปวัดอื่นคิดว่ามันจะดีก็ติดอยู่ตรงนั้นนะปฏิบัติเองอยู่ที่บ้านก็ติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเปรียบงี้คุณเดินใจเปรียบเหมือนกับสุนัขขี้เรื้อนเนี่ยนะส ุ นัขขี้เรื้อนเวลาที่มันเป็นโรคเรื้อนมันก็จะเกาคันยิกๆอยู่ที่ผิวหนังมันใช่ไหมมันคิดว่ามันไปอยู่กลางแจ้งมันจะสบายมันก็คันอยู่ดีแต่มันคิดว่ามันไปอยู่ใต้ร่มไม้นะมันจะสบายมันก็คันอยู่ดีมันคิดว่ามันไปอยู่ใต้ถุนกุฏิพระมันจะสบายมันก็คันอยู่ดีไปอยู่ที่ไหนมันก็คันยิกเนี่ยเพราะว่าความอยากมันตามไปด้วยหมดความอยากอยู่ที่ไหนคุณปฏิบัติแบบไหนคุณจะไม่ได้อันนี้คือกำดักของความอยากเนี่ยทำให้เราวิ่งหาไปนู่นไปนี่หมดทุกที่เลยนะอยู่ที่นี่ก็ไปอีกที่นึงอยู่ที่นั่นคิดว่าดีมันก็ไม่ดีไว้เอาไปอีกที่นึงนะมันก็ไม่เจอสติเพราะว่าความอยากมันติดกับเราไปด้วย เจ้าค ่ ะ มันก็จะไม่สำเร็จนะไม่มีทางสำเร็จคนที่ยังมีความกระสันอยากอยู่แต่ความกระสันอยากตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอภิชัปปา นะ คือมันจะเป็นผัสสะอย่างหนึ่งไหมเจ้าคะ อันนี้เป็นความอยากในใจคือเป็นทิฏฐิที่อยู่ข้างในใจ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเผื่อว่าเรายังแบกสิ่งนี้ไปเราจะไม่ได้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าได้สมมติฟลุกๆเกิดได้ขึ้นมาอันนี้ก็ถูกกับดักของมันอีกนะเพราะว่ากับดักของความอยากเนี่ยถ้าเกิดได้ขึ้นมามันก็เป็นกับดักของความสําเร็จแล้วเราเคยเห็นคนไม่ใช่เฉพาะเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วคุณใจเช่นว่าสมมติเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ในระบบราชการฉันจะต้องเป็นปลัดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหรือว่าได้เป็นอธิบดีมีตําแหน่งสูงๆเกิดขึ้นนะพอได้แล้วนะไม่รู้ได้ด้วยวิธีการไหนล่ะสมมติได้เนี่ยแล้วเกิดมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปนะทำสิ่งที่ไม่ดีเหยียบหัวคนอื่นแล้วก็ยกตนข่มท่านนะตัวเองก็เปลี่ยนนิสัยไปน ะ นี่คือกับดักของความสำเร็จอีกเหมือนกันนะนะกับดักของความอยากเนี่ยพอเราตกกับดักนั้นแล้วนะเราได้ความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งมามันก็ยังอยู่ในกับดักของความสำเร็จนะหรือนักธุรกิจบางคนนะตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะต้องมีความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ยอดขายเท่านี้ขยายบริษัทได้อย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นหลายคนพอทำได้แล้วเกิดสูญเสียหมดทุกอย่างภายในเวลาไม่นานหลังจากที่ตัวเองได้มาเนี่ยไปคิดเรื่องบ้าบอลงทุนผิดพลาดนกคบเพื่อนชั่วเพื่อนดีๆทิ้งไปคนที่ช่วยเหลือกันมาไม่เห็นหัวอย่างนี้แล้วเขาก็ผิดพลาดในชีวิตแล้วก็ตกต่ำลงไปอีก เจ้าค่ะ เอ๊ะคิดว่าได้ดีแล้วนะทำไมถึงต่ำลงเนี่ยได้ดีทางภายนอกเนี่ยทำไมมันถึงไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้เก็บเอาไว้ได้นี่คือลักษณะของกับดักแห่งความอยากเหมือนกันนะที่ว่าพอเราได้แล้วได้สิ่งที่เราสมมุติว่ามันเป็นความสําเร็จของเราเนี่ยพอได้สิ่งนั้นมาแล้วนะกลับพลิกผันไปนะเพราะไปตกกับดักของเจ้าความสําเร็จนะซึ่งมันก็คือ อันเดียวกันกับกับดักของความอยากนะพอเรา ตกเท่ากับมี2อย่างถูกไหมเจ้าคะคือกับดักของความอยากกับกับดักของความสําเร็จ ใช่กับดักของความอยากเนี่ยคือมันจะบล็อกเราตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้ว เน ี่ยบล็อกเราตั้งแต่ตอนที่เรากำลังจะเดินไปหาสิ่งที่เราสมมติว่านั่นเป็นความสำเร็จเนี่ยเนี่ยมันจะบล็อกเราอยู่ตรงนี้อยู่ละแล้วตกหลุมปุ๊บเราก็จะไปต่อไม่ได้แต่สมมติว่าถ้าสมมติเราไปต่อได้ไปถึงจุดที่เราคิดว่าสำเร็จแล้วมันก็ตรงนั้นก็มีหลุมอีกเหมือนกันนั่นก็คือกับดักของความสำเร็จตรงนั้นและซึ่งมันคืออันเดียวกันก็คือเจ้ากับดักของความอยากนั่นเองนั่นคืออันเดียวกันไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือยังหรือว่ายังไม่สำเร็จมันก็คือจะตรงนี้เป็นกับดักของมัน อย่างนั้นก็คงจะต้องเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แล้วเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขได้ยังไงทั้งเริ่มแรกก็คือกับดักของความอยากกับจะแก้ไขยังไงสําหรับกับดักของความสําเร็จเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ซึ่งตัวนี้ถ้าเราทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้ากับดักกับดักเนี่ยที่ว่ามันวางกับดักไว้เนี่ยมันคือลักษณะไหนอันดับแรกก็คือพูดถึงลักษณะของกับดักก่อนว่าเจ้ากับดักเนี่ยมันทําให้เราตกลงไปได้ยังไงก็คือสมมติเราจะไปถึงความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาในการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือเร็วที่สุดละตรงที่สุดละเป็นทางตรงและมันจะหลบกับดักพวกนี้ไปได้ทางตรงเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่ตกหลุมหมายถึงว่ามันจะไม่เข้าไปดิ่งในสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งที่มันจะเป็นทางตันคือถ้าบอกว่าเราอยากมากๆมันก็จะตันก็ไปต่อไม่ได้อันนี้คือตกหลุมพรางของมันหรือว่าถ้าบอกว่าเราไม่ขวนขวายในการทำแล้วก็ตกลุมพรางกับมันอีกนั่นก็คือเพราะเราไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไปไม่ได้ เจ้าค่ะไม่สำเร็จสักทีน ึ ง ก็ไม่สำเร็จสักทีอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่มันจะตันแต่การปฏิบัติในลักษณะของศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นทางที่ว่าจะรอดไปได้ไม่ตันแต่ทีนี้ไอ้ทางที่มันไม่ตันรอดไปได้เนี่ยมันจะไปติดมันจะไปตันก็แต่เมื่อเราคิดว่าเราไม่ทำเนี่ยเช่นว่าถ้าสมมติเราสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นมีศีลเกิดขึ้นเรารักษาศีลได้แล้วแต่เราเกิดมีใจยินดีในสิ่งนั้นเลยมีความดําริเต็มรอบในสิ่งนั้นแต่เกิดทะนงตัวขึ้นมามันก็เลยคิดว่าตรงนี้คือสุดละจบมันก็จะตันอยู่ตรงนี้ตันอยู่ตรงศีลเป็นต้นแต่ถ้าเปรียบเทียบในทางโลกก็จะตันอยู่ที่ระดับนี้เช่นถ้าสมมติเรามีความพอใจเต็มรอบแล้วแต่ทะนงตัวแล้วว่าฉันเป็นอย่างนี้แต่คุณก็จะตันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเช่นถ้าเผื่อว่าคุณทําธุรกิจเปิดสาขาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามียอดขายเท่านี้เท่านี้ในคิดว่าเท่านี้ฉันทะนงตัวแล้วฉันเต็มรอบแล้วฉันพอใจแล้วก็จะตันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะสุดอยู่ตรงนั้นในที่พอสุดตันอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดไม่ปฏิบัติอย่างที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาเช่นความขยันขันแข็งแบบเดิมไม่ได้ใส่เข้าไปไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมที่ได้เคยทํามาทะนงตัวแล้วทีนี้พอไม่มีคุณธรรมต่างๆที่ทําให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้มันก็จะเริ่มต่ําลงอันนี้คือกับดักของความสําเร็จเกิดขึ้น นะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ด้วยต่ำลงอีก อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าตัวเองรู้สึกว่ามันพอตรงนั้นมันทะนงตัวตรงนั้นซึ่งคําว่าพอเนี่ยนะคุณเตือนใจบางทีฟังแล้วมันก็คือแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะสับสนนิดนึงซ ึ่ งคําว่าพอในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าจะไม่ไปต่อนะคือมันจะต่างกับว่าพอใจสบายใจแต่คือถ้าเราพอใจสบายใจอันนี้ดีนะอันนี้ดีแต่ถ้ารู้สึกหิวโหยมีความอยากอันนี้ไม่ดีห ิ วโหยมีความอยากคุณตันทันทีแต่คำว่าพอใจสบายใจอันนี้ดีนะแต่คนที่รู้สึกว่าเราพอแล้วอิ่มแล้วคือไม่อยากไปต่อแล้วแต่คือจะพูดยังไงดีล่ะ อันนี้พระอาจารย์หมายถึงพวกที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วใช่ไหมคะ ใช่ๆๆลัก ษณะนั้นคือยิงพยองคล้ายๆว่าฉันเก่งกว่าใครแล้วฉันรู้หมดแล้วฉ ัน ไม่ต้องการเรียนรู้อะไรอีกแล้วนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์หมายถึงใช่ไหมคะ ถูกต้องอันนี้คือเขารู้สึกว่าเขาเต็มแล้ว ยิ่งใหญ่แล้ว ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือมีความดำริเต็มรอบแล้ว นั่ นก็คือศัพท์เดียวกันกับที่คุณเตือนใจพูดเมื่อกี้คือเต็มแล้วฉ ัน ร ู้ สึกว่าฉันเต็มแล้วนั่นไม่เอาแล้วนั่นก็คือพอแล้วแต่ว่าพอใจมันดีนะแต่คำว่าพอแล้วนี่คือเต็มแล้วคือไม่เอาอีกแล้ว ยิงพยอง ไปแล้วทะนงตัวแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบเช่นการทะนงตัวเกิดขึ้นแต่มีองค์ประกอบเช่นความมัวเมาเกิดขึ้นมีองค์ประกอบคือความประมาทเกิดขึ้นนี่คือคำตัดของความสำเร็จถ้าเราได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ได้เนี่ยกำลังเพียรปฏิบัติไปถ้าเบื่ออยากมากเกินไปไอ้พวกนี้เราก็จะไม่ได้ในไอ้พวกความเช่นศีลหรือว่าความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะได้เราก็จะไม่ได้ในไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม เจ้าค่ะดังนั้นเราควรจะทําใจยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าระหว่างที่เราไปปฏิบัติธรรมหรือไม่ว่าจะบวชโดยรูปแบบนะเจ้าค่ะหรือว่าปฏิบัติธรรมเองรักษาศีลอะไรต่างๆภาวนาเนี่ยควรจะวางใจอย่างไรเจ้าค่ะถึงจะเรียกว่าจะทำให้เราสำเร็จได้จะต้องไม่วางจุดมุ่งหมายคือปฏิบัติไปเรื่อยๆด้วยความเพียรไปเรื่อยๆมันก็จะถึงเวลาที่จะสำเร็จได้เองใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ คือนี้ต้องทำความเข้าใจถึงเรื่องวิธีการปฏิบัติสักหนึ่งก่อน เจ้าค่ะ แล้วว่าวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราจะพูดขยายออกมาก็คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิคืออริยมรรคมีองค์8อันนี้คือหนึ่งในข้อสุดท้ายของอริยสัจ4ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แต่ถามว่าในมรรค8เนี่ยคือวิธีการปฏิบัติคือวิธีการทำวิธีการปฏิบัตินี้นะก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะทำให้เราผ่านเจ้ากับดักหลุมพรางของความอยากเหล่านี้ไปได้การผ่านพวกนี้ไปได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราได้อะไรมาต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเราได้อะไรมาเราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเผื่อเราคิดว่าเราได้อะไรมาเราก็จะมีสภาวะว่าฉันเป็นอะไรเป็นอะไร เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราคิดว่าฉันเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดตัณหาได้เกิดเป็นความเหนียวหนึบติดยึดตรงนั้นได ้เจ้าค่ะ นั่นคือสภาวะที่เรียกว่าเป็นภพขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ เป็นภพขึ้นมาแต่ถามว่ามันมีไหมมีแต่เพราะว่าอย่างเช่นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิเกิดขึ้นอันนี้เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งแน่นอนแต ่ ท่านมีศีลข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนเห็นแล้วมีความเลื่อมใสหรือในทางโลกเราทําความเพียรขยันขันแข็งมีฐานะดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นคนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงมีลาภสักการะเกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้เป็นลักษณะที่จะเป็นภพได้ซึ่งตรงนี้เป็นกับดักที่ถ้าจิตของเราไปติดยึดตรงนั้นไปมีความดําริเต็มรอบตรงนั้นอันนี้เราจะพลาดก็คือว่าจะตกไปในหลุมของเจ้าความอยากกำดักของตัณหาเนี่ยถ้าเราตกไปตรงนั้นแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้แต ่ ท ี น ี ้เราก็จะต้องทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่ตกไปตรงนั้นเราก็ทำอย่างเดิมอย่างที่เราทำมานั่นคือศีลสมาธิปัญญาให้เราเพ่งเล็งอยู่ที่จุดตรงนี้จุดที่ตรงข้อปฏิบัติตรงนี้พอเราผ่านมาได้เนี่ยผ่านเจ้ากำดักของความอยากผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้เพราะเราไม่ได้เข้าไปติดยึดในสภาวะที่ผ่านมาแล้วนั้นแต่จะพูดก็คือหมายความว่าคุณปฏิบัติอย่างไรมาคุณก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไป เจ้าค่ะ นะเพื่อที่จะไม่ให้เราไปยึดติดในเรื่องความเป็นสภาวะที่เราคิดว่าเราจะได้มานะก็คือเห็นสภาวะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถามว่าคุณผ่านของก่อนๆนั้นมาได้ยังไงเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่แต่บางทีเราไม่ได้เฉลียวใจ เจ้าค่ะ นะเพราะว่าเรามัวแต่สนใจในข้อปฏิบัติสนใจในวิธีการทำทุ่มเทกำลังกายใจในการปฏิบัติเต็มที่แต่ถ้าเราทุ่มเทกำลังกายใจในการปฏิบัติเต็มที่เจอเรื่องได้อะไรไม่สนใจฉันทำของฉันไปเรื่อยๆเราก็จะมีความสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมท ี น ี้ พอมีความสำเร็จขึ้นมาที่เราสมมุติไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว ว่าอันนี้มันคือความสําเร็จนะแล้วเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นตั้งธงไว้แล้วนะว่าเป็นสภาวะหนึ่งอะนะมันก็จะไปเอามันก็ยึดได้ทันที เ พราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ต้องตั้งธงแล้วก็มันก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางนี้มันต้องไปอยู ่ แต่วิธีการพูดที่ถูกต้องก็คือว่าเราอาจจะตั้งธงอยู่แต่เราต้องเห็นว่ามันไม่แน่นะมันไม่เที่ยงนะเราอาจจะได้มันหรือไม่ได้มันถ้าได้มันแล้วเรายังเห็นความไม่เที่ยงอยู่เราก็จะไม่ติดยึดในสิ่งนั้นถ้าไม่ได้มันเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่เราทําเต็มที่ไหนต้องทําเต็มที่นี้ไหนบางคนก็ไปตั้งธงไว้ตรงนั้นนะว่านี่คือการทําเต็มที่ของฉันนะมันก็ไปติดยึดตรงนั้นได้อีกน ะ ว่าไอ้อันนี้มันจะกลายเป็นความกระสันอยากในการปฏิบัติไปมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องไม่มีความดําริเต็มรอบตรงนั้น เ ป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ประมาทก็คือตั้งสติไว้อยู่เสมอๆงั้น เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในการที่เราอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะแนวทางไว้นั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องวางจิตให้เป็นกลางๆจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะคือจะเรียกว่าไม่ตั้งธงเลยก็ไม่ได้ ไม่ได้ เจ้าค่ะแต่ก็ต้องตั้งไว้แต่ก็ต้องพยายามที่พระอาจารย์บอกก็คือมองเห็นความไม่เที่ยงถึงจะไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะต้องเห็นความไม่เที่ยงแต่ว่าให้มุ่งมั่นมุมานะมีความเพียรต่อไปใช่ไหมเจ้าคะเรื่อย ๆมุ่งมั่นมุมานะนั้นมันก็ติดตึบได้อีก อ้าวเหรอเจ้าคะ ใช่เพราะว่าถ้าบอกเราทุ่มเทเกินไปมันก็เกินไปไงเป็นกลายเป็นความเพียรที่ปรารภใจเกินไปบ้างหรือกลายเป็นความกระสันอยากบ้าง แ ต่คือกิเลสตัณหาเนี่ยมันเอาเราทุกด้านด้านที่เราจะไม่สนใจจะแบบปล่อยทิ้งมันก็ยึดเราจัดการเราตรงนั้นด้านที่เราจะทุ่มเทมากเกินไปมันก็ไปจัดการเราตรงนั้นอีกแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งเป้าก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่คุณจะตั้งเป้าไม่ตั้งเป้าไม่มีปัญหาถ้าคุณมีเป้าแต่คุณก็เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ถ้าคุณจะไม่มีเป้าก็คุณก็ปฏิบัติให้เต็มที่ถึงแม้คุณจะมีเป้าหรือไม่มีเป้าก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามที่ควรจะต้องทำในความเหมาะสมตรงเนี้ยความเหมาะสมตรงเนี้ยก็เรียกว่าสัมมาคุณเดินใจนะความเหมาะสมเนี่ยคือถ้าเราจะแปลเรื่องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยนะที่เขาใช้คำว่าความเห็นชอบใช่ไหมความเพียรชอบดำริชอบพวกเนี้ยหรือว่าความเห็นที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องหรือคำว่าชอบซึ่งเราจะจับคู่กันกับคําว่ามิจฉาใช่มั้ยคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะพวกนี้ซึ่งมิจฉานี่เค้าก็จะใช้คําว่าผิดนะใช้คําว่าผิดใช้คําว่าไม่ชอบน ะ การพูดไม่ชอบการพูดวาจาที่ผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ซึ่งคําที่ถูกต้องที่น่าจะเอามาใช้ในที่นี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะอันนี้เท่านั้นถูกอันนั้นเท่านั้นผิดความเห็นแบบเนี้ยก็เป็นสักกายทิฏฐิมันก็ติดตึบได้อีกมันก็เห็นไม่ถูกอีกเพราะฉะนั้นคำที่เราควรจะต้องใช้ในที่นี้ก็คือว่าเหมาะสมอันนี้เป็นทิฏฐิที่เหมาะสมในกรณีนี ้ถูกค่ะ อันนี้เป็นการพูดจาที่เหมาะสมในกรณีนี้สัมมาวาจาเนี่ยคือการพูดจาที่เหมาะสมสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เหมาะสมเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์นั้นๆเป็นยังไงบ้างถ้าภาษะแบบนี้เราก็จะต้องตั้งจิตให้มันไม่ยึดคือถ้าจิตเรามันมีลักษณะว่าจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เลยเอาคุณต้องเปล่าๆมันหน่อยอันนี้ก็เหมาะสมสําหรับคนนี้เป็นอย่างนี้แต่สําหรับอีกคนหนึ่งเป็นลักษณะคนที่แบบเอื่อยๆเฉยๆนะจะมาเปล่าๆมันไม่ได้แต่ความเหมาะสมของเขาก็ต้องไปใส่ความเพียรให้มันมากขึ้นมันก็ต้องมีสัดส่วนของแต่ละคนแต่ละท่านที่มันจะทําให้จิตออกมาเนี่ยนุ่มนวลได้ไม่เท่ากันความเหมาะสมก็จะแตกต่างกันไปแต่ซึ่งส่วนประกอบความเหมาะสมตรงนี้แล้วก็ต้องปรับตามสภาวะจิตของเราตามสถานการณ์ด้วยในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าอาตมาบอกว่าคุณไม่ต้องไปดูหรอกว่าคุณจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปคาดหวังแต่เราก็พูดไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถตรวจสอบตัวเราได้แต่ใช่มากคุณปฏิบัติเรื่องของศีลคุณมีศีลไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตรวจสอบแต่คุณมีสมาธิไหมจิตคุณเป็นอารมณ์เดียวไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราตรวจสอบได้ดีเอ๊ะเรามาดูเรื่องตัณหาเอ๊ะเรามีตัณหามากไหมเรามีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมากหรือน้อยมีอกุศลมากหรือน้อยอันนี้เป็นจุดที่เราสามารถมาเช็คได้มาตรวจสอบได้แต่อย่าเอาตรงนั้นเป็นประมาณแต่ไม่ใช่ว่าถือเอาตรงนั้นว่าถูกต้องอย่างเดียวเพราะว่าถูกต้องกรณีหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ถูกต้องในอีก 3-4 วันถัดมา แต่มันมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคําที่ถ้าเราจะใช้คําว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่แน่นะมันไม่แน่ซึ่งความไม่แน่ไม่นอนที่เกิดขึ้นนี้อันนี้คือเป็นสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้ถูกเนี่ยมันก็ยังจะต้องถูกไปต่อแบบอย่างนี้แน่นอนไอ้ความที่คุณคิดว่าแน่นอนถูกต้องอันนั้นผิดแน่นอนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสักกายทิฏฐิเราไปเห็นในลักษณะนี้มันก็จะทําให้เราพลาดได้อันนี้ต้องระวัง เจ้าค่ะ พูดง่ายๆคือว่าเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดอันนี้จะสําคัญนะความไม่เที่ยงแม้สิ่งที่เราคิดว่ามันถูกเห็นความไม่เที่ยงแม้ในเรื่องของสภาวะการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของแม้แต่นิมิตที่เกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของแม้แต่รูปแบบที่เราปฏิบัติคุณจะบวชภิกษุณีเหรอก็ไม่เที่ยงนะคุณจะบวชชีนุ่งขาวห่มขาวอยู่ปฏิบัติ7วันหรือปฏิบัติที่บ้านพวกนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้หมดเราจะไปยึดในสภาวะนั้นๆเพราะถ้าเราไปยึดเห็นมันเป็นจริงเป็นจังว่าอันนี้เท่านั้นถึงจะถูกอันอื่นผิดอันนี้เราจะพลาดได้เป็นกับดักของความอยากเป็นกับดักของความสําเร็จถ้าเราได้มันมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจตรงนั้นไม่เอาเป็นจุดในการที่จะมาตรวจสอบก็ไม่ได้อีกแล้วก็ไปดูมันได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นเครื่องที่พอจะตรวจสอบได้แต่ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะจิตใจในลักษณะเนี้ยก็คือจะเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่อันมาไม่แน่ใจว่าพูดไปในลักษณะนี้แล้วท่านผู้ฟังหรือคุณตาใจจะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเรามาสนใจในเรื่องของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามรรคนี้เท่านั้นถูกโอเคเอาฟังอีกทีหนึ่งนะเรามาสนใจในเรื่องของมรรคเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าว่าไว้ให้มีศรัทธาซะแต่เราไม่ได้มีความหมายมั่นว่ามรรคเท่านั้นถึงจะถูกต้องคิดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเรามีความหมายมั่นว่าอันนี้เท่านั้นถูกศีลสมาธิถูกพระพุทธเจ้าถูกคนอื่นผิดหมดคุณจะมีความทุกข์คุณจะมีสักกายทิฏฐิเพราะว่าถ้าสมมติคุณได้สภาวะนั้นมามันก็จะเกิดกำดักของความสําเร็จในขณะที่ปฏิบัติยังไม่ได้มานะมันก็จะเป็นกับดักของความอยากในขณะที่เราปฏิบัติไปอีกมันก็จะไม่ได้อีกนะแต่เราก็คิดว่าไม่แน่อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะเหมาะสมก็ได้นะซึ่งถ้าเราแปลเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือคําว่าเหมาะสมนะมันก็จะมีใจที่เป็นกลางๆนิดขึ้นมานิดนึงกว่าการแปลว่าถูกต้องถูกต้องใช่มันถูกต้องอยู่แต่มันอาจจะไม่เหมาะสมในบางกรณีนะซึ่งความเหมาะสมเนี่ยหรือไม่เหมาะสมมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเราแบบนี้แบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยเส้นทางคือเส้นนี้นะเส้นทางเส้นนี้มันไม่ได้มีขีดเดียวอ่ะคุณเดินใจเข้าใจไหมมันก็เป็นทางที่กว้างพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณเดินอยู่บนเส้นทางคุณอาจจะเดินข้างๆตรงนี้คุณอาจจะเดินตรงกลางอาจจะข้างๆตรงนู้นมันก็จะแล้วแต่วันแล้วแต่สภาวะแล้วแต่ปีอีกด้วยนะวันเดียวบางทีก็ซ้ายขวาหน้าหลังไม่เหมือนกันนะความเหมาะสมก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปนะบางทีเราก็เข้มข้นเรื่องศีลบางทีเราก็เข้มข้นเรื่องสมาธิจะบอกศีลไม่สําคัญก็ไม่ได้ถ้าบอกไม่สําคัญแล้วไม่ไปตรวจสอบไม่ไปดูเลยก็พูดไม่ถูกแต่ถ้าเราจะไปตรวจสอบดูแล้วมีความดําริเต็มรอบในตรงนั้นเกิดความทนงตัวยกตนข่มท่านที่ตนเสมอท่านถึงความประมาทเราก็จะจมปลักอยู่ที่ศีลตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้ ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆในการตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆในเรื่องของข้อปฏิบัติในเรื่องของอุปสรรคต่างๆพอตรวจสอบตัวเองแล้วนะอย่าไปยึดว่าตรงนี้เท่านั้นเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติต่อไปแล้วก็อย่าไปยึดว่าไอ้ที่ปฏิบัติมานั้นมันจะถูกมันอาจจะผิดก็ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปเอาง่ายๆคือเห็นความไม่เที่ยงตลอดเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้จิตคุณต้องมีสติจิตคุณจะมีสติได้มันก็กลับมาเรื่องของมรรคเนี่ยมันก็วนไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการปฏิบัตินะคุณตั้งใจไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติแบบไหนแต่ไม่อยู่ที่ว่าคุณจะได้อะไรจากการปฏิบัติแต่อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติให้มันเหมาะสมคุณปฏิบัติอยู่ให้ต่อเนื่องปฏิบัติให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในคำนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกท่านได้ตอบปัญหาที่คุณบีจากจังหวัดตรังผู้เห็นโทษภายในสังสารวัฏได้เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะให้แง่คิดที่ดีแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหลายๆท่านที่มุ่งที่จะประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็คงจะได้รู้แนวทางในการที่จะวางจิตของเราอย่างไรนะคะในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่ละขั้นตอนค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน